Jamen, velkommen tilbage til Adfærd igen. Dejligt, at du har lyst til at lytte til endnu en episode af podcasten. Det her, det er jo anden episode, som også handler om, hvordan man bliver mere overbevisende. Hvis du ikke har hørt den foregående episode, der hedder, sjovt nok, sådan bliver du mere overbevisende, så gå lige tilbage og lyt til den først, fordi i denne episode, der arbejder vi videre med en masse af de konkrete redskaber og fænomener og koncepter, vi talte om der. Gæsten, jamen det er stadig Ken Hansen, som er ekspert i mundtlige præsentationer og har en enorm viden om retoriske virkemidler i praksis. I denne her episode, jamen der zoomer vi ind på et lidt andet aspekt af at være overbevisende, nemlig selve leveringen. Det er altså der, hvor du skal sælge dit produkt til en kunde, du skal sælge din idé til en kollega, overbevise din chef om, at du skal komme med på et eller andet kursus. Kort sagt, det er evnen til at levere sit budskab på en overbevisende måde. Og Ken, jamen han laver nærmest ikke andet end at træne folk, som står i lige netop den her situation. Og derfor har han taget en masse konkrete redskaber og erfaringer med igen, som han vil dele med dig i denne her episode. Du skal blandt andet høre om, hvorfor Ken mener, at leveringen faktisk ofte er en større hæmsko for forandringen end selve indholdet af præsentationer og overbevisningsforsøg. Så skal du også høre en lille anekdote om, hvordan Obamas rådgivere forberedte ham, altså ikke Ken Obama, til de vigtige debatter, som lå frem til præsidentvalget. Så skal du høre noget om sådan noget helt banale ting, som hvorfor placering i rummet er helt afgørende for din levering, og i den sammenhæng også, hvad King og Queen's position er, og hvorfor skal overveje at bruge dem, eller i hvert fald frygte ikke at bruge dem. Så taler Ken en del om, hvordan du får dynamik ind i din fremlæggelse, uanset om det er en til en eller en til mange. Og så får du også at vide, hvad for en udviklingspunkt, som Ken og jeg muligvis har til fælles i vores mundtlige kommunikation, og hvorfor vi i øvrigt undervejs bliver enige om, at det er faktisk slet ikke noget problem. Så skal du også høre måske sådan lidt lettere deprimerende, hvorfor Ken ikke mener, at du på nogen måde bliver bedre til at præsentere ved at høre den her episode. Men så fortæller han også, at kommer med en masse gode redskaber til, hvordan du faktisk kan træne din præsentation og dit budskab på en effektiv måde. Ken kommer også forbi en masse andre ting, som for eksempel, hvordan du hurtigst muligt dræner dit publikum for energi. Det er jo også rart at vide. Men også, hvad der kendetegner de TED-talks, der bliver rated højst. Nå, det og en masse andet skal du glæde dig til, men jeg tænker lige, at vi starter på travbanen. Vi er nu tilbage ved den episode, som jeg har valgt at kalde Sådan leverer du som Al Pacino. Det synes jeg er passende på alle måder. Ja, og det er især fordi, jeg gerne vil se, altså når jeg lægger mig til at sove i aften, så kunne jeg godt tænke mig at se sådan for mit indre øje, sådan projektleder for COVID, og bare banker døren ind, og så bare råber... Så bare smadrer bullets på PowerPoint ud i rummet. Dejligt med det billede, tænker jeg. Der er mange film, altså når vi kigger på, hvordan bliver man overbevisende, hvordan er det, man sådan leverer effektivt, ja. så er film jo et godt sted at kigge. Der er jo de der klassiske Braveheart-scenen, hvor han rider langs geledet. To train all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives. But they'll never take our freedom! Altså, hvor jeg er jo klar til at gå i krig, når jeg ser den hjemme i min stue. Altså, jeg er også meget let at påvirke, vil jeg sige. Ja, ja. Jeg græder lidt til ting og sådan noget, men jeg synes jo, man kan umuligt betvivle væsentligheden af levering, når man ser nogle af de der sådan Any Given Sunday-agtige film, hvor man bare... Ja, du er jo også sådan en, der er helt nede på. Du skal se et lille klip, jeg sender dig, så sidder du også og hulker, eller sådan, ja, det gør vi. Ja. Lad os investere i timeshare i Spanien, eller sådan noget, ikke? Mega, mega nem at snyde. Jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke investerer i alt muligt lort, fordi jeg er så nem at mobilisere energi hos. Du er så fragile i virkeligheden. Helt vildt. Det er ligesom, da vi vandt 4 gange i træk på travbanen, der var du klar til at bare hæve din pension og bare lægge det hele på. Good Sunday, nummer 7. Du tager min telefon der, hvor jeg prøver at google omlægge lån nu, for bare at få kapital til at satse på. Det kan være, vi skal fortælle lytterne, at vi har været på travbanen en gang, ja. Og der ser vi jo, altså, en grim side af os selv. Vi kan jo ikke styre sådan noget. Nej, altså, det kan vi ikke. Nej, så det gør vi aldrig mere. Og det var især, fordi vi vandt rigtig mange penge til at starte med. Ja, jeg tabte dem selvfølgelig igen. Nå, okay. Det er et helt andet økosystem, der er på sådan en travbane. Ja. Vi skal tilbage til Al Pacino her. Og det er egentlig meget godt clue her, fordi hvorfor er det ikke ligegyldigt, altså helt konkret, hvordan jeg leverer det? Ja, jamen vi kan jo i virkeligheden sige, at hvis vi skulle lave den i et ret åndssvagt sammenligning med travbanen, så er det jo bare, du ved, hvem kommer først i mål. Men ja. Det er bare, der er bare ikke rigtig mange præsentationer, og igen, nu bruger jeg begrebet præsentationer, men det dækker jo over alle mundtlige formater. Ja. En forhandling mellem to personer, store konferencetalks. Altså her, jeg mener bare en mundtlig overlevering af et budskab i en mere eller mindre samtaleagtig kontekst. Jeg oplever faktisk det, hvis jeg skal starte med at være polemisk, at leveringen, altså præsentationsteknikken, er et klassisk ord for det, værende en større begrænsning end det faktuelle. Nå, okay. Altså jeg tror faktisk, at rigtig mange business cases er regnet godt igennem. Jeg tror, at rigtig mange projekter skal ske og beror på noget sundt. Men man får ikke forklaret det på en måde, så det mobiliserer energi. Hmm. Altså, jeg tror, indpakningen er ofte en meget, meget stor begrænsning. Og det, der er flere og flere, der har fået øjnene op for på det, og det er jo derfor, retorikken fylder mere nu, end det har gjort tidligere, lad os være lige. Ja, ja. Og vi er lidt tilbage til det, du nævnte i den foregående episode med, at folk, de sidder... Jeg kan godt lide din formulering med, hvor godt man forrenter sin tid. Mm. At de bruger for lang tid på at sætte det sidste komma, og måske glemmer lidt, at det kunne være fedt at komme en halv time før, for lige at se, hvor stort rummet er. Kan jeg bevæge mig? Det er så godt sagt. Jeg ser jo teams, der arbejder i dagevis, på konsulentsiden for eksempel, hvor at man meget ofte er grundig i sin præsentation. Nu skal de sælge et eller andet til en kunde, og det skal virkelig bare være ordentligt. Ja. Så er der en review-proces af en præsentation, som simpelthen kan vare en uge. Som involverer så mange mandetimer. Vi kan så diskutere, om det er pseudo-arbejde. Altså, men lad os nu bare gå med på præmissen om, at den skal eksistere, den her præsentation. Så bruger de så mange timer på, du ved, hvor skal boksen stå osv. Ingen har nogensinde sagt det højt. Og der vil jeg jo sige, hvis vi anvender sådan et return on investment igen begreb, så skal det da stoppe det arbejde lige 2 timer inden. Og så skal man bruge de 2 timer på at sige det højt. Ja. Fordi nu er mit arbejde jo at få folk til at sige det højt, og det er jo helt vildt, hvor meget bedre det bliver, når man begynder at arbejde med den her menu af virkemidler. Ja, og hvis du faktisk bare skal tage én ting med fra det her interview, så er det sgu nok den sådan lidt banale, men jo stadigvæk oversete og underprioriteret. Øv dig. Det allerbedste, du overhovedet kan gøre for at forbedre dine præsentationer, er... Øv dig i at sige det højt. Folk, de elsker bare at intellektualisere leveringen og blive klogere på virkemidler. Det er til dels, fordi det er spændende at høre om, men endnu mere oplagt, så er det også en smule gratis, fordi så kræver det jo faktisk ikke, at jeg stiller mig op foran kollegaer, venner, chefer eller borgere og gør mig sårbar, når jeg skal øve mine præsentationer. Jeg ved, det er et banalt råd, men prøv at tænk på Kents formulering fra sidste afsnit om at forrente sin forberedelsestid bedst. Du får simpelthen mest succes, hvis du prioriterer at sige det højt, så lad nu være med at gemme dig og komme ud af busken. Hvad er den fedeste præsentation, du nogensinde har set? Som ikke er Al Pacino eller... Og jeg skal huske, dengang jeg sendte en link til Tony Robbins, den der I'm Not Your Guru, der sad du og græd. Alt Tony Robbins. Ja. Altså, han er jo så vild. Altså, han er også for meget, jo. You gotta master. You can't dabble. It's too important. Emotions are everything. I mean, you got a ton of money, you got everybody loves you, and your primary emotions are pissed off and frustrated, then your life's pissed off and frustrated. It doesn't matter if you got $1 billion or 1 million people loving you. Your life is not great. Relationships. Intimate relationships especially. It's where the most juice in life comes from. It's where the most pain comes from most people. It's worth mastering instead of dabbling. You know, really looking at what are you going to do with your time? Du gav ham en meget, meget lys pigestemme, som vi to har. Vil han så ikke tjene lige præcis 0 kroner? Han er vild. Han er rigtig vild. Jamen, det må jeg bare sige til dem, der hører det her. Tony Robbins, hvordan kan vi beskrive? Han er også en motivational speaker. Ja. Amerikansk og alt for meget. Altså, han fylder jo... gigantiske stadioner og taler til dem i ugevis, og de synes, at altså, de er parat til at gå i krig for ham. Det er jo en moderne Braveheart. Ja. Er det ikke det? Der er en god tagline til et nyt kursus for ham. Han er vild. Og Google nogle talks for ham. Han har en gennemslagskraft, der er enormt høj. Så lige for at vende tilbage til mit andet spørgsmål. Hvem er den bedste? Kan jamen, du give det, jamen, jeg snakker jeg ud nok. Eksempler? Jamen, jeg gætter også Tony Robbins cue. Kan du give et eksempel på en eller anden faglig præsentation, der måske ikke havde det mest sønderlemmende interessant indhold, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, det var en god levering. Jeg ved ikke, om det er et svagt svar, fordi det kan dem, der lytter, jo ikke bruge til noget, men jeg ser faktisk ugentligt præsentationer fra, du ved, introverte specialister rundt omkring i danske virksomheder, som ikke er sådan nogen som Tony Robbins, men som på en eller anden måde mobiliserer energi i det rum, som bare virker rigtig godt. Og det ved jeg godt, det er lidt svært, fordi det er jo per definition ikke et offentligt rum, men det er bare med en høj grad af faglighed, uden store armbevægelser, men med et nærvær og et engagement, som er højt. Mm. Så jeg synes jo, den gode nyhed her er, at vi kan blive markant bedre ved at arbejde med nogle meget, meget enkle værktøjer. Mm. Og så bliver vi alle sammen mere tættere på Obama. Jeg bliver altid så ked af, når folk siger, det er jo Obama, det er jo ikke mig. Nej, nej, men det er jo, fordi han har øvet sig 50.000 gange. Altså, jeg læste hans biografi, så står der jo et eller andet sted, at de bygger jo simpelthen den tribune, han skal stå og tale på, eller være i den der debat på, de bygger simpelthen en talerstol til ham på det der hotelværelse. Okay. Og så står de bare og knaller ham igennem, jeg ved ikke hvor mange timer, med de spørgsmål, han kunne få. Ja. Så tror fanden, han ser godt ud, når han står der. Altså, det er jo tilbage til konsulenterne. Hvis man bare havde prøvet at sige det en enkelt gang, ja, så vil man kunne høre, gud, den overgang giver ikke nogen mening. Siger du det her? Jeg tror introen. Altså, det er sådan nogle helt banale ting, der bliver bedre, når man har øvet sig. Ja. Så jeg ved ikke, om det burde have været konklusionen på alt det her, men jeg opfordrer jo til en markant større træningskultur på området, ja, at man decideret øver sig. Der er ikke, ja, nogen, der bliver bedre af at høre den her podcast. Der er ikke nogen, der bliver bedre af at gå på præsentationsteknik. Man bliver bedre af at gøre det 100 gange. Ja. Men man skal jo selvfølgelig være bevidst om, hvad er det, jeg kan skrue på? Og det kunne, ja, vi måske diskutere i dag. Hvad er det for nogle elementer, man skal øve sig på? Og det håber jeg egentlig, at du er frisk på. Altså det her med at diskutere, hvad for nogle elementer man så kan øve sig på. Fordi Kent, han har været så venlig at medbringe en lang liste over konkrete punkter, man kan arbejde med i sin levering, hvis man gerne vil have mere gennemslagskraft. Vi starter med balancen imellem ro og energi. Måske kunne du starte med at introducere det, som du kalder balancen mellem ro og energi, så meget den måde, du går til det på. Vi har en masse virkemidler, og jeg synes, det kan jo lidt blive bare sådan en lang liste. Jeg synes ligesom, vi finder dem i to forskellige kasser, så forestil dig en balancebom, hvor der på den ene ende af skalaen er der den der super rolige, du ved, du kan bare slet ikke røre mig, jeg er helt okay heroppe. Altså, og på den anden ende af skalaen har vi den ultra engageret, højt råbende, store armbevægelser, så kan man sidde, når man hører det her nu, og tænke, kan vide, hvor jeg er på den her? Altså, jeg scorer et eller andet 7,9 på en eller anden mærkelig skala. Den gode nyhed er, at ligegyldigt, hvor man er på den skala, så er man allerede halvvejs i mål, fordi jeg mener, at vi har behov for begge dele. Mm. Vi skal simpelthen både øve os på at være rolige, men også finde det der engagement. Så jeg interesserer mig for, hvad er det, vi skal gøre for at fremstå rolige. Og hvis man starter med at åbne den kasse, hvis vi taler om den ende af, ja, aksen først. Og hvis lige må afbryde dig her, og det er også fordi, du siger, at fejlen her er ikke det ene eller det andet. Fejlen, nej, er kun det ene eller kun det andet. Ja, lige præcis. Så siger folk sådan, at jeg er jo meget rolig. Jo, det er fint, men så skal du bare øve dig på at skrue op. Ja, for så dynamikken, vi leder efter. Lige præcis, dynamikken. Jeg ser det som et gearskifte. Jeg ser det faktisk ret meget som den der yin og yang, du ved, det klassiske symbol med, at de er vævet ind i hinanden, og vi har brug for begge dele. Og hvis jeg bare må tilføje en ting her, nu lavede vi lidt sjov med det med at kigge på Hollywood-film, men det er faktisk et vildt godt sted at kigge, fordi kan du vise mig en mindeværdig tale fra en Hollywood-film, der ikke har haft dynamikken langsom til crazy? Ja, du kan tage Braveheart. Han starter jo ikke med at ride rundt og skabe sig. Nej, Al Pacino, Any Given Sunday. I don't know what to say, really. Han starter helt lavt. Han går rundt. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives all comes down to today. Either. Og så står han bare og råber noget med inches, ikke? Ja. Så siger alt, grunden til, at de gør det, er, fordi dem, der laver de ting filmisk, manuskriptmæssigt, det er, fordi de ved, det er dynamikken, der er interessant. Ja. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. Nå, lad os lige komme tilbage til Kents liste igen. Ja, vi skal tale om i hvert fald, hvordan er det, at man fremstår rolig, hvis vi tager den kasse. Ja. Man kunne starte fra bunden, ikke sandt? Og så kunne man sige grounding. Det er ikke særlig sådan et dansk ord. Hvad betyder det? Jamen, sådan en rodfæstelse-agtig. En sådan meget side et måde at se det på, det er jo det der med ikke at gå for meget. Hmm. Jeg synes jo allerede, det er en utrolig banal værktøjskasse, det er faktisk stå stille, Karen Marie. Altså, det er sådan, lad være med at gå rundt. Fordi hvis du går rundt hele tiden, så får vi et uroligt indtryk af dig. Ja. Så det der med at stå stille med begge benene solidt plantet på jorden, jamen det giver indtrykket af, at jeg er okay heroppe. Så grounding, altså i den første forståelse af det, så er det meget ingen unødig vandren. Mm. Men jeg er klar på at se det som noget lidt mere holistisk, end bare ikke for mange unødige skridt. Mm. Det er altså også sådan en, er der en god kontakt med gulvet og rummet? Ja. Altså, det er næsten indiansk, ikke? Men altså, de teaterfolk, jeg arbejder sammen med, er jo meget sådan på det der med, prøv at tage skoen af, mærk gulvet. Altså, der er noget med, at jeg er i kontakt. Der er enormt mange, der er oppe i deres hoved, når de præsenterer. Ja. Du kan se det. Døde øjne, eller de vender nærmest op i sådan den der indre himmelvælving, hvor deres manuskript ligger. Ja. Og så står de bare og reproducerer de ord, de har skrevet hjemmefra. Fuldstændig uden, altså med sådan nogle små skridt frem og tilbage, som sådan et vilddyr i et bur. Ja. Grounding er det modsatte. Og man kan vel sige også her, at når man sidder og hører en præsentation, så det, man ønsker, man ønsker jo så meget, at det skal være en god præsentation. Det, ja. Så når folk kommer ind, så er det jo også en ret let måde, hvis man er nervøs, producerer let. Hvis man er nervøs, så er det ikke let, men det er en meget praktisk måde. Gå ind, stil dig helt stille og roligt, rank ryg midt på scenen, smil til folk, tag lige et sekund længere pause, end du normalt ville, så ved folk allerede her, der er en eller anden. Der styrer på det. Fra at komme ind og sige, nej, tak fordi jeg må komme, og så allerede står med ryggen til at pege op på en powerpoint, så folk siger, gud, ikke en af dem her. Og de første 2 minutter, man taler, så er man stadigvæk ved at sætte HDMI-kablet i og åbne powerpoint, ikke? Altså, hvor giver dig den der tid til at stå godt land. Så i virkeligheden, rigtig god grounding er jeg okay heroppe? Ja. Altså, kan vi være trygge ved, at det her skib, det bliver sejlet af en kaptajn? Tag sådan en som Paul X. Gammelsen, for eksempel. Altså, jeg har tit tænkt, hvis 22 Gammelsen studiet bryder i brand, og bare vælter ned og mørner på ham, så tror jeg stadig, kan man stå godt. Ja. Og det igen, 20.000 træningstimer hjælper nok lidt på det, men man har sådan en fornemmelse af, jeg er okay heroppe. Så der er den der rodfæstelse, den der med, I kan bare komme ind. Altså, og det er helt vildt, så biologisk det her er. Ja. Når publikum kigger, og især hvis nogen en sjældent gang skulle være fjendtligt indstillet, eller sådan, du ved, udfordrende, det er jo en ting, altså, lad os være ærlige. Ja. Jamen, så er der en mindre chance for, at man bliver kuppet, hvis man ligner en, der er okay deroppe. Mm. Så der er noget omkring, hvordan man står. Ja, og så ligger der også noget med alle de ting, vi nævnte i den foregående episode, at hvis jeg starter roligt og autoritetsfyldt, så vil det, jeg siger om 3 minutter, også være smittet af den gode start, hvor hvis jeg netop står med røven i vejret, og ikke kan få kablet til at fungere, så er jeg nærmest allerede på udebanen. Den første halve time skal jeg bare kæmpe for at få noget velvilligt tilbage. Det første minut klart vigtigere end det 23. minut. Ikke? Altså, så start godt i det mindste. Ikke? Så kan man sige, det kunne være en indvending her, ikke? Eller et spørgsmål, som der sikkert er nogen, der tænker, betyder det så, at jeg skal stå stille hele tiden? Absolut ikke. Vi kan bestemt bevæge os, bruge rummet velovervejet. Altså, jeg synes jo, at når de allerbedste, jeg træner, de begynder at bruge rummet til at underbygge deres pointer. Altså til ligesom at sige, du ved, nu har vi kigget på den juridiske baggrund for den her anbefaling. Det næste, jeg gerne vil tale om er, og så går de et andet sted hen, og det, min pointe er ikke, at man skal stå stille hele tiden, det er bare et godt sted at starte. Ja. Den her pointe med placering, den er simpelthen bare så vigtig, for som Kent siger, så kan placering alene, uden du ændrer noget som helst andet, have en meget positivt afsmittende effekt på din evne til at overbevise med dit budskab. Prøv lige at følge med her, hvordan Kent forklarer det. Forestil dig 2, der er lige gennemslagskraftige. Mm. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi måler det, men leg med tanken her. Ja. 2, der er lige gode til at præsentere. Den ene stiller sig lige i midten af rummet, pænt langt fremme. Den anden stiller sig helt ude i siden, hvor rigtig mange starter. Næsten om bag flip-overen i præsentationslokalet, eller hvad ved jeg. I øvrigt vendt mod sliden, fordi det er jo den, der er vigtig. Det er ikke mig. Der kan vi faktisk se, at den oplevede gennemslagskraft hos et publikum er markant større, selvom de er lige gode til at præsentere, alene ved placering. Ja. Du sender simpelthen et signal, når du går... man taler om den her king's position eller queen's position, som er en reference til sådan en skakopstilling. Okay. De står jo ikke nede ved tårnet i hjørnet. De står centralt. Altså, så kom frem og stå på mål for det, du gerne vil præsentere. Ja. Det synes jeg faktisk er en meget, meget lavpraktisk måde. Ligesom det der, når man stiller sig op, vi talte om det forrige episode, det der er 3 ting, jeg gerne vil frem. Så tænker folk allerede, der er styr på det, men det tænker de også, hvis du stiller dig godt fremme, fordi de kan bare komme ind. Ja. Du sender simpelthen signaler alene ved din placering, så det er faktisk også et lille værktøj, man kan arbejde med. Okay, det er super dejligt. Check. Så lad os lige tage en lille opsummering i forhold til det med at arbejde med at udvise ro på scenen. Det gør du for eksempel ved ikke at bevæge dig for meget, ved at tænke over din grounding. Tænk helt konkret over at indtage kings eller queens position til at starte med. Det giver både ro for dig, men måske endnu vigtigere ro for resten af rummet, og det booster din troværdighed og giver dig lidt gratis autoritet til at starte med. Den kan du helt sikkert bruge. Og i øvrigt det der med at kunne bruge det senere, så havde jeg lige et spørgsmål mere, fordi Ken i en ledsætning nævnte det her med, at minut 1 er meget væsentligere at øve sig på en minut 23. Man kan arbejde med. Okay, det er en super dejlig praksis, som man meget, kan meget tænke over sin placering. Jeg kan lige tænke mig bare lige et ord mere, end vi går videre ned ad listen her. Du taler om det her med, at minut 1 er meget vigtigt, end minut 23. Så kan du sige noget om det der med, hvad er det, der er så sindssygt vigtigt de første 3 minutter? Skal man have øvet sit manus mere for det første minut også, end man skal have for det 23. Hvad, i forhold til levering? Jamen, altså, man skal simpelthen lade være med det, du siger. Man skal simpelthen lade være med ikke at have tænkt over det første minut. Så mange gange, hvis jeg skal tale på en stor konference, så kan det godt være, at jeg ikke rigtig ved lige, hvordan ender, altså, i hvilken retning ender vi med at gå. Det kan være noget med baseret på inputtet. Det kan være... Igen, man kan have en vis fleksibilitet i sit materiale, men jeg vil altid vide, hvordan jeg kom i gang. Ja. Jeg går aldrig op foran andre mennesker, om det er en anden, eller altså, for eksempel også i dag, jeg har tænkt over, at jeg gerne vil introducere dig for den her dobbelt, altså den her balancebom mellem roer. Det ved jeg, så har jeg ikke lige valgt de ord, jeg vil sige det her med, men jeg ved, hvordan jeg kommer i gang. Ja. Så mit råd vil være, lad være med at stille dig op og ikke vide, hvordan du indleder. Ja. Hvis vi kigger på den der fisk, som ofte er en reference til sådan, der er et hoved på præsentationen, en midterdel og en afslutning, så er der jo rigtig mange, når jeg spørger folk, har du forberedt dig til din vigtige præsentation på torsdag, så er der rigtig mange, der siger, ja, jeg har lavet slidesene. Ja. Det er midten jo. Det er argumenterne i midten, meget ofte logos-argumenterne, de rationelle argumenter. Men man har slet ikke tænkt over, hvordan vil jeg indlede det her? Hvordan vil jeg fortælle om behovet for det her projekt? Eller hvordan vil jeg ramme den til at starte med? Det er bare noget, man sådan... Nå ja, tak fordi I kom. Som I ved, måske har set... Og nu til festens krop. Ja, ja, som I måske har set. Nå, men her er slidesene. Så jeg synes jo, vi skal bruge meget mere tid på det første minut, fordi det anslag har en markant større påvirkning af et publikum, ja, end senere. Ja. Ja, samtidig så er det meget enkelt, ikke? Lad være med ikke at tænke over din indledning, uanset om du har en vigtig samtale med en medarbejder eller en chef, eller skal holde en præsentation. De første par minutter smitter af på alt, hvad du siger bagefter, og minut 1 er langt vigtigere end minut 23. Det synes jeg er en god huskeregel. Og så fortsætter vi i øvrigt på Kens liste. Vi er altså stadig i gang med at udforske, hvordan man fremstår roligt på scenen, hvis man har brug for det. I forhold til det med ro og balance, så det næste ord, og når jeg siger det højt, så er jeg sikker på, at alle lytterne vil tænke, at der kunne måske både Kent Hansen og Morten Mønster have noget forbedringspotentiale. Her der står der tempo-pauser. Ja. Yeah. Nå jo, men hvis vi var perfekte, var det jo ikke... Folk gider ikke at se perfekte mennesker. Det er jo helt klart den feedback, jeg oftest får, ja, at det går for hurtigt. Den gode nyhed... Åh, sæt mig. Den gode... Kan du ikke bare skrue ned? Kan du ikke bare... Det kan folk selv gøre på deres podcast, de er også 0,75. Det er det. Så hvorfor brokker jeg til os? Det fatter jeg slet ikke. Så bare skrue ned på hastigheden, din idiot. Det forstår jeg slet ikke, hvordan man kan tillade sig at brokke sig over. Det er en teknologisk løsning. Ja, og hvis jeg taler for højt, så skal jeg bede dig om at skrue ned. Ja, hvad hedder det? Jeg vil sige, tempo er... Gudskelov. Jamen, der er jo faktisk lavet undersøgelser, hvor man har kigget på, hvor mange ord per minut kan folk forstå. Okay. Altså, det egentlige tempo er sjældent problemet. Det er sådan lidt en redningskrans også. Jamen, det er også en rigtig, rigtig stor sviner til alle lyttere, der tænker, at vi taler for hurtigt. Hvis du siger, at jeg taler for hurtigt, så har du bare ikke forstået det her. Og så er det fordi, at den intellektuelle kapacitet i hovedet på mennesker, som er for lav. Du er bare ikke hurtigt nok. Nej, det kan bestemt blive jaget, ja, og det er helt klart mit største udviklingspunkt. Og igen, jeg er jo kæmpe fortaler for, at vi er bevidste om de her ting. Jeg gør, tro det eller ej, mit bedste for at huske pauserne. Ja. Men det er faktisk fraværet af pauser, der er et større problem end det egentlige tempo. Ja. Og med det mener jeg, hvis man taler tydeligt, det er noget med diktion og udtale. Hvis ikke det er mumlende, så kan folk faktisk følge ret mange ord per minut. Mm. Og der er jo, som vi skal tale om senere, enormt meget energi og engagement at hente i tempo. Så jeg forsøger sjældent at overbevise folk om at tale langsommere. Det vil også være lidt dobbeltmoralsk, når jeg selv er super jæget. Men hvad jeg ofte forsøger at få dem til, det er at være okay med pauserne. Ja. Fordi det gør nok ikke så meget, at du taler hurtigt, hvis du bare en gang imellem giver folk plads til at lade pointen lande. Så pauserne er, altså når jeg træner musikere, så siger de ofte, at pausen er det sværeste at spille. Og det synes jeg egentlig er lidt sjovt, fordi det kan vi også genkende i kommunikation. Den meget gennemslagskraftige type er okay med, at der er stille. Jeg har ikke travlt. Ja. Der sker noget, når man ikke siger noget. Det er mega svært. Det er svært, fordi vi tænker, næste point, det næste point. Og især hvis du er i flygt-mode, som rigtig mange andre de præsenterer, fordi de har et grundlæggende ubehag ved at være på, så tænker de, det her det handler om, og det er ikke fordi, det er sådan en plan, man har, men det ender bare med, når man går op på scenen, så ved jeg godt, mange sidder ned til et lille møde og sådan noget, men se det som en metafor for en leverance. Så stiller man sig op, og så tænker man, jo hurtigere jeg kommer igennem det her, jo hurtigere kan jeg komme ned og sidde igen, eller ud af døren. Ja. Og problemet med det jagede er, at det bliver enormt svært at følge. Så vi har simpelthen behov for en pausedistribution, hvis jeg må akademisere det lidt, at man kigger på sit materiale, og så siger man, hvad er mine nøglepointer? Mm. Hvad er min gode afsnit? Og der skal man turde dvæle. Så jeg vil sige, det gør nok ikke så meget, at du taler hurtigt, hvis du bare giver folk plads til at få lov til at tænke sig om af og til. Ja, absorberer du undervejs. Lige præcis. Og det kan man så gøre, at vi nu rækker ud efter vandet her. Kan du tage en tår vand, hvis jeg stiller spørgsmålet? Ja. Fordi en god måde at gøre det på er vel også, for eksempel, at beslutte sig for at tage en tår vand, efter jeg har givet mit første punkt. Altså jeg mener sådan helt konkret i sit manus, drik en tår vand. Helt klart. For ellers så glemmer jeg det. Hvis jeg ikke har skrevet det ned, så glemmer jeg det. Og den oplevede, det er jo en anden vigtig ting, den oplevede pause hos en fremlægger, især hvis man er nervøs, er en helt anderledes tidsdimension, end hvad den er for publikum. Ja. Så tit så har jeg sagt til folk, nå, hvordan virker det så, Steffen, da det var, at du holdt din pause? Så siger jeg, vedkommende meget ofte, nej, gud, det var alt for lang tid. Hvor lang tid tror du, det tog? Det ved jeg ikke, 6-7 sekunder. Nej, det var hårdrejsende lang tid. Alle synes, det var pinligt, at det var ved at gå, og det virkede tøvende og alt muligt andet i vejen, tror de selv. Ja. Så spørger vi publikum bagefter, for det er jo ret sjovt, når man kan arbejde med folk. Hvordan virker det så, da Steffen holdt en pause? Så siger de, gud ja, der var en lille pause der, det var super fint. Og så kan vi kigge på optagelsen, hvis vi har fanget det på et kamera, så har det måske været 2,5 sekunder. Ja. Altså, tid er super elastisk, og deroppe tænker vi, nej, nu er det akavet. Det er det ikke for publikum. Nej. De elsker, at den lige kan lande den pointe, inden vi går videre. Jeg traf en beslutning tidligt i min karriere, nok meget stort ord inden for undervisning. Men når jeg stiller et spørgsmål til folk, både hvis det er en stor forsamling, men også hvis det har været 12 mennesker på et kursus, så træffer jeg en beslutning om, jeg vil aldrig nogensinde sige noget, før der var en, der er et hånd i vejret. Det beslutter jeg for 10 år, så siger jeg, hvad tænker I om det her? Og så er der helt stille, og så er jeg bare ydmyg. Jeg siger ikke noget, og folk kan ikke holde sig der mere end 7-8 sekunder. Nej. Så er der en eller anden, der siger, jeg tager en forhold, det er for pinligt det her. Det kræver rigtig meget for mange af os, og turer, så man er nødt til at træffe en bevidst beslutning, frem for at sige til sig selv, jeg skal huske at holde nogle flere pauser. Det har jeg prøvet i mange år, kan meget, jeg ikke. Det er meget abstrakt. Ja, men det er jo også derfor, jeg mener, at vi kan jo, hvis vi kigger på en træningskultur på området, så kigger du ned over dine slides, dine noter, hvad end du nu har med af forberedelsesmateriale, eller bare tænker over, hvad vil du gerne sige, og så identificerer du de steder, hvor pauser vil falde godt. Ja. Hovedpointer, afsnit, hvor man lige har brug for et break. Der, hvor man i en podcast måske vil putte en jingle ind. Ikke? Mm. Altså, vi skal have, i dit indre manuskript, skal du ikke kun have et linjeskift, du skal have et linjeskift og et afsnit. Altså, du ved, bladre i virkeligheden. Ikke? Og det kan vi øve os på. Så vi er i ro og balance stadigvæk. Vi har haft grounding, vi har haft tempo og pause, som ting, man kan tænke over. Så kommer en tredje øjenkontakt. Den nævnte du kort i den foregående episode. Vil du lige... Jamen, øjenkontakt er jo virkelig en af de, det er jo sådan grundforudsætningen for mundtlig kommunikation, og det er der jo allerede rigtig mange her, der har problemer med. Man stiller sig op, igen, man bliver meget ofte draget af sin PowerPoint, hvis man er sådan en type, der har det med, eller også så kigger man alle mulige andre steder hen. Altså, flakkende øjne er, også selvom det ikke nødvendigvis bunder i manglende viden, så er det bare noget, der meget ofte bliver afkodet som manglende viden. Ja. Det ser simpelthen usikkert ud. Fordi det er et dominanstræk simpelthen. Så jeg tror, det er sådan en gammel savanne-ting. Ja. Der sker noget med øjenkontakt, når man gerne vil connecte med andre mennesker. Ja. Jeg ser det som sådan en hygiejne-ting, hygiejne-faktor. Der er jo ikke nogen, der vil rose dig for det. Der er jo ikke nogen, der går fra din præsentation og siger, wow, han kiggede på os alle sammen. Men hvis du ikke gør det, så er det lidt ligesom, lyden virkede ikke i det virtuelle møde, eller kameraet gik i stykker. Altså, det er noget, der ret hurtigt kan ødelægge det. Ja. Så det er virkelig noget, vi skal øve os på. Altså, og hvis man har problemer med det, hvis vi skal blive endnu mere sådan træningsagtige omkring det, så kan man øve sig på at sige, nu inviterer jeg en god ven ind til at se min øver. Altså, nu præsenterer jeg i 4 minutter, hvor jeg stiger på vedkommende. Jeg må ikke kigge nogen andre steder hen, altså ligesom jeg gør på dig nu. Så øver man sig på det. Når det bliver okay, så inviterer man 2 venner ind. Okay, og så siger man, nu skal jeg må kun kigge på en af jer 2. Og du kan nok se, hvor det bærer hen af. Det behøver faktisk ikke engang at være rigtig menneske. Det kan også være faktisk et billede, man sætter op. Okay. Men simpelthen at øve sig på at stige. Og det er ikke, fordi det skal ende der. Men det er, fordi så vender du dig til at generere ord, mens du kigger på andre mennesker. Ja. Når man øver det her, så kan man bruge sådan en overdrivelsesøvelse, hvor man vender sig til, at jeg har det okay med øjenkontakten. Og hvad, er der ikke lavet sådan en studie på, hvornår det går fra professionel til creepy? Jo, du får et tilhold, hvis du overstiger. Jeg kender ikke til de absolutte sekunder, jeg tror, som... Jeg er altid lidt påpasselig med de der absolute råd, fordi folk er så forskellige. Men rigtig mange, som er nervøse for at præsentere, vil have et mildt til svært ubehag ved øjenkontakten, fordi shit, det er et rigtigt menneske. Så nogle af de, hvis jeg kigger på i de der håndbøger over sådan en præsentationsteknik, så står der meget ofte, kig på lampen nede bagved, eller lad være med at kigge folk i øjnene, kig dem i panden, eller på et andet sted, hvor man kigger. Det synes jeg faktisk er et dårligt råd. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er et råd, der kan gøre, at man kommer levende igennem det. Men så står du og stiger på en lampe, så har du ingen kontakt med din målgruppe overhovedet. Det, vi skal øve os i, er jo netop at connecte. Ja. Og mærke og ture være i det. Så det er lige så meget en psykologisk rejse, som det er en præsentationsteknisk i virkeligheden. Men hvis man er okay i rummet, så er jeg også okay med øjenkontakten. Ja, og det er lidt tilbage til det med det elastiske forhold, at det, man selv tænker, var lang tid, jeg kiggede på en på anden række, eller overimod, det vil de nok tænke, ej, hvor hyggeligt, det de så, jeg var der. Hvis vi virkelig skal nørde, så er der 2 variable, vi skal være opmærksom på. Distribution. Altså, har jeg været hele vejen rundt? Tit sker der det i dit mødelokale, så glemmer man en del. Altså, ja. Du ved, du kigger tit i diagonalen af det møde. Så hvis du kender godt det der klassiske lange mødebord. Ja. Hvis du så står til højre, så vil venstre blive overvægtet. Det er, ja, det er faktisk ret typisk. Så den, der sidder tæt på dig eller helt ude i siden, det er mange gange dem, man aldrig når. Men hvis det er, at du vender dig til at få varieret placering, som vi talte om tidligere, så får du bedre øjenkontaktdistribution. Du skal simpelthen have alle med, hvis man skulle sige det med på jævn dansk. Ja. Og så er der så også intensitet, som er den anden KPI. Og det er simpelthen, at man kigger nok. For det kan godt være, at jeg kigger på alle, men hvis det er super rushed eller helt jaget, så kan det godt være, at jeg har kigget på alle, men ingen har rigtig følt, at jeg har haft det. Nej, lige præcis. Så det er nok øjenkontakt til, at du ligesom får et budskab, og lige præcis ikke nok til, at jeg får den der gøjseren over. Nu stiger du mig på en ubehagelig måde. Sir, you're out of order. Out of order. I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Hvis vi nu tager, inden vi går videre til det næste her, kan man se de her ting, som du nævner her på det her menukort, vi er gået igennem, som også noget, man kan supplere til ethos, pathos, logos fra den foregående episode. Så for eksempel eunøya, der kan vi sige, jamen der er måske noget med den øjenkontakt for eksempel der, ikke? Eller det der med at stå midt i rummet, det er noget med måske også noget med frone synes at gøre, at jeg ved, jeg har styr på mine ting her. Det så man kan tage det her og supplere op i det. Så hvis man har hørt det foregående, så vil sige, hvordan arbejder man med min personlige troværdighed? Jamen der er helt klart nogle præsentationstekniske grundretoriske elementer, som kan stimulere den opfattelsen af dig. Ja. Så hvis det nu er, der er en, der lytter med nu, som tænker, når jeg er ung, præsenterer i et mere senior miljø, jamen, så kan det godt være, at det, man mangler, er ikke, du ved, gak og løjer, men man mangler at se endnu mere faglig ud. Ja. Så da jeg startede med at undervise, så gjorde jeg det for nogen, der var meget ældre end mig selv, til at starte med. Nu blev jeg selv gammel. Det er meget ærgerligt, men det starter sådan. Så var jeg meget sådan opmærksom på det med virkelig at eje rummet, og vise, I kan sgu bare komme an, jeg står godt heroppe. Ja, ja. Og jeg siger ikke, det var perfekt, jeg bare havde det mindste øvet mig på det. Ja. Altså, og så kan man sige andre gange, så hvis man kommunikerer til nogle andre målgrupper, så kan det være, at man skal måske sige, de køber ind på min faglighed, her er det mere den der charme eller letheden, jeg skal arbejde med, fordi dem skal jeg vinde over på min side, de suger på mig over et eller andet fra projektet sidste år, eller sådan et eller andet. Mm. Jeg kunne også bare sagt ja til det spørgsmål. Nej, men så vil det. Det ville være et knæfald for intervieweren jo. Ja, jeg synes, man kan bestemt se de her præsentationstekniske virkemidler som understøttende forskellige dele af ens troværdighed. Ja, fedt. Så har vi været igennem ro som et element på bommen der. Så er den modsatte side, der har vi så energi, og der har du også sat en masse ting på her. Mm. Det første ord, det er bare, der står bare engagement, inden du får lov til at komme dertil. Og jeg ved ikke, om jeg laver en god bro eller en problematisk bro til dit svar her. I sin tid, når vi arbejdede med præsentationsteknik i gamle dage, jeg havde også en kollega, der er vildt god til det, så lavede vi altså sådan en klassisk papkortøvelse, hvor folk kunne sidde og se, hvad kendetegner folk, som er gode til at præsentere. Mm. Og det papkort, der altid kom op, det var også sådan et ord, som for eksempel engagement, som du sætter på. Ja. Så folk går lige for at tjekke på tingene, men det var aldrig det kort, der kom op først. Så kan du sige lidt om engagement? Hvorfor er det, den går igen så ofte, når folk skal prøve at beskrive, hvad er en god foredragsholder, man gider lytte til at blive overbevist af? Jamen, jeg vil bare understøtte, det er fuldstændig samme, jeg oplever. Når jeg spørger folk, hvad er på din top 10 over, så er det jo altid, ej, hende der, jeg så præsentere, hun havde virkelig bare glimt i øjet, eller energi, eller var hyggelig at være sammen med. Altså, her kan det hedde mange ting. Ja. Man kan jo vente den om at sige, hvis ikke jeg er engageret i mit fag, i mit projekt, i mit produkt, alt efter hvad det nu er, du skal fremlægge eller formidle, hvorfor fanden skulle du så være? Mm. Altså, det er meget, meget svært at forestille sig den ligning, hvor den, der formidler, ikke rigtig er engageret, men med en eller anden guddommelig indgriben, så er publikum bare sådan, hold da kæft, det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Nå, men det er alvorligt, det er det der. Altså, hvis man sidder og tænker, når man han gider ikke, så gider jeg det heller ikke. Altså, så er det jo, at mailen er lige foran en, eller telefonen kribler i lommen, ikke? Ja. Så det her er smørmidlet til præsentationen. Det er i virkeligheden nok et af de vigtigste steder, det ved jeg godt, det har jeg sikkert sagt mange gange nu, alt er det vigtigste, men det er også det vigtigste, det her. Altså, hvis ikke man kan mobilisere det der engagement, og det her er jo en hård, fin balance, for jeg oplever jo rigtig mange, der siger, at de er skide bange for, at det bliver indstuderet. Nå, okay. Ja. Altså, ligesom at man skal være sådan skuespilleragtig, det synes jeg jo ikke, vi skal. Vi skal ikke ligne nogen andre, man skal være sig selv, men kunne man måske lede efter sit engagement? Mm. Fordi når jeg spørger folk, er du engageret? Altså, ikke du, Morten Mønster, men er du, Flemming, engageret? Så siger de meget ofte, Ja, hvis det er det rigtige produkt, eller hvis det er det rigtige projekt. Altså, eller en anden topscore på det spørgsmål er også, hvis det er den rigtige målgruppe. Altså, du kan se, det er sådan nogle eksterne faktorer, at hvis det lige er det rigtige emne, målgruppe, tid på ugen, størrelse, publikum, jeg er god til store publikum, altså du ved, jeg er god online, jeg er ikke god fyr. Altså, det er jo nogle eksterne faktorer, som du kan være heldig af i din favør. Mm. Men jeg ser det jo anderledes. Jeg synes jo ikke, at engagement er sådan noget, der skal ramme en som sådan en... Igen, den der guddommelige kraft, vi kan være heldige, der er der. Jeg synes jo, det skal være en knap, vi øver os på at tænde for. Ja. Så engagement er det forudsætningen for tilslutning, vil jeg sige. Og der er vel en del her, som er super engagerede, foredragsholdere, indlægsholdere, folk til møder, men fordi de måske enten er lidt introverte af karakter, eller fordi de er nervøse, så kommer de til at fremstå som super uengagerede. Ja. Det oplever jeg faktisk. Så hvad, når jeg trykker på den knap her, ligesom jeg kan smile, og jeg kan stille mig i rummet, hvad er det for nogle konkrete ting, jeg kan gøre, når jeg gerne vil trykke på engagementsknappen, hvis jeg føler, at det er noget, jeg skal arbejde med? Jamen, jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål, fordi det er meget, meget konkret. Det kan være lidt svært. Engagement er en ret abstrakt faktor. Det er sådan, jo, mere af det, men hvad gør jeg? Jamen, jeg synes, det kommer til udtryk i to ting i hvert fald. Mm. Stemme og gestik. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste. Don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's okay. A tight ass. Stemme er nok... Især nu her, fordi det er et lydformat lige nu. Jeg håber folk, der lytter til det her, vil opleve, at jeg er oprigtigt engageret der. Det er jo ikke noget, jeg spiller. Mm. Altså, hvis jeg, lad os sige, at jeg havde sovet enormt dårligt, fordi jeg drak 4 flasker vin i går, eller hvad ved jeg, eller mine børn var lede i morges som sædvanligt, jamen så skal jeg jo på en eller anden måde rense det på vej ind i samtalen med dig. Ligesom du skal, hvis du er på vej på scenen, eller hvis du er på vej ind i et møde med en vigtig kunde, eller med direktionen, eller sådan et eller andet. Så engagement er noget, vi ofte mærker med stemmemæssig variation, Og dets onde tvillingesøster er helt klart gestikken, altså kropssproget. Ja. Ja. Så vi kan kigge på de to som værende, de der bærende dele af engagementet. Med andre ord, hvis jeg har en meget monoton stemme, hvis jeg satte mig hen til dig nu og sagde, jamen jeg vil rigtig gerne gennemgå 8 ting, som kendetegner den gode præsentation. 1. Gestik. Det er rent brave art. Ja, hvis det starter sådan, og så ender. Nå, men det vil bare være meget... Jeg tror, den hurtigste måde at dræbe et publikum på er monotoni. Ja, det er sjovt, og det er fuldstændig rigtigt. Og den kan du også bare mærke på minut 2. Åh, oh, nej! Wow. Ja, minut 2 er endda højt sat, vil jeg sige. Altså, jeg spørger også til, at det er lavt. Så, man siger, så har jeg slide 3 her, det viser godt, at en 30% stigning. I skal ikke bruge det her, men... Det er blandt alle stakeholderne. Jeg vil sige... Nu er vi jo også meget lidt engageret, og det er jo derfor, vi ikke skal gå på travbanen. Så vi er et dårligt eksempel på, altså der er rigtig mange faktisk, der kæmper det. Det er æren! Løft over, læg 500 kroner på ærenet. Ja. Nej. Ja. Vi er hurtigere at mobilisere, og det er jo, så skal vi jo arbejde med det modsatte. Og det er jo igen tilbage til, der er ikke nogen, der er perfekte til det. Vi kan bare kun arbejde med vores individuelle personligheder. Ja. Men dem, som er meget rolige, som er gode til at være det, de skal meget ofte øve sig på at få endnu mere kompression på stemmen, få endnu mere variation i tempo, få endnu mere energi ind i udtrykket. Mm. Og igen, det kunne man sige, jamen, det bliver man nok ikke bedre af bare at høre mig sige det nu. Det bliver man bedre af at gøre det 100 gange. Ja. Og det er, at man måske siger, okay, kan jeg ikke lige logge dig, du ved... ægtefælle eller bekendte ind og sidde i sofaen her. Ja. Jeg skal lige bruge 1 minut til at give dig indledningen til min præsentation, jeg skal holde for nogle kolleger på næste mandag. Mm. Nu vil jeg gerne prøve at overdrive variationen helt vildt. Altså sådan, som man siger, det vigtigste, vi har set i det her projekt, var, og det er ikke, fordi den skal ende der. Nej. Det vil være skabagtigt, og slet ikke dig, hvis du er introvert. Ja. Men nogle gange ved at gå på 250%, får man rykket sig fra de 50% til de 60%. Og som jeg siger også ofte hører de andre siger, det fungerede rigtig fint. Prøv at gøre det 250%. Det var 250%. Det sker så mange gange, jeg holdt op med at tælle det. Ja. Så nogle gange siger jeg måske, jeg kan næsten ikke høre det. Nu prøver jeg lige at gå uden for døren, med åben dør. Og så skal du præsentere, så jeg kan høre det derude. Og mange gange, den modus, man går i der, det er måske det, der er det rigtige. Ja. Så igen, vi kan øve os på det her. Alle har deres egen personlighed med ind i det her, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, men hvis man er meget god til ro og balance, står godt, taler roligt, masser af pauser, så skal man formentlig øve sig på stemmemæssig dynamik. Ja, og den er også igen dejligt konkret. Og så er der den anden, nu sagde du tvillingsøsterbror. Det kunne jeg forestille mig, når du får mange spørgsmål om, og det er svært at give et godt svar, men gestik, altså hændernes... Der skal man simpelthen, hvad gør med hænderne? Skal de være op, skal de være nede? Altså, hvordan man bruger det? Ja. Der er for nogen, det er jo meget naturligt for mig, at de kører rundt. Det kan også være, at nogen synes, det er irriterende. Jeg har aldrig skænket din tanke. Nej. Jeg skal i hvert fald ikke fægte mere med armene, end jeg gør fra naturens side. Nej, men, i og med, igen, hvis vi skulle sådan profile dig, i og med, at du er helt klart på den energiske ende af skalaen, det må man ikke, man skal ikke høre dig meget for at gætte på, at det er nok der, du er, så skal du slet ikke bekymre dig om det, jeg siger nu. Fordi det virker jo. Men det er jo til de introverte. Altså, det er jo til dem, for hvem de helst bare vil, du ved, stå med hænderne bag ryggen, fordi så kan man da i det mindste holde fast om noget, eller klamre sig til et eller andet, eller gemme sig om bag flippervunden eller planten, altså, så skal man begynde at arbejde med det her. Ja. Så jeg er meget kritisk over for de der håndbogstilgang igen, du ved, hvor der står, lav en trekant med hænderne, ligesom Merkel, så vinder du argumentet og sådan noget. What? Altså, det er sådan helt sort sådan noget for mig, det må jeg bare sige. Ja, eller prøv at bruge den her gestik, den er overbevisende. Prøv, der er ikke noget værre end sådan noget. Altså sådan nogen, der har været på kursus, det er de værste. Altså det gælder om, det er, at det bliver autentisk. Ja. Så jeg synes jo, gestik er godt, når det underbygger det, du gerne vil sige. Altså, og kan vi så, jeg ved godt, du gerne vil væk fra det der med, at så laver du en kasse med hænderne, men hvad, helt konkret, der er mange, der tænker, jeg står til en præsentation, mine hænder føles kunstige. Hvad siger du til de mennesker? For det første er det jo skørt, fordi det er ligesom om, at de brænder op ude for enden af armen, og det er jo mærkeligt, fordi de har jo altid hængt derude hænderne. Men det er bare lige så snart, at man tænker, der er nogen, der kigger på mig, så tænker man, men hvad gør jeg med hænderne? Jeg synes, det hjælper at have noget med i hånden. Men kan det vel også være farligt at stå fidget, eller hvad? Så skal man skal tage noget med, så man ikke kan splitte fuldstændig ad, ikke? Og det er jo igen, og du ved, nogen har også sådan en flaske med vand med, og så står de sådan her og præsenterer, og det eneste folk kigger, det er på vandet, der plasker. Sæt den ned. Ja, så selvfølgelig skal man øve sig på også at finde en ro i det, men de fleste vil opleve en markant forbedring af deres gestik, hvis de tager noget med i hænderne. Ja. Fordi så får du den der plausible, neutrale position, hvor du simpelthen bare står og holder om remoten til PowerPointen, eller en kuglepen, som måske ikke er klikbar, eller hvad ved jeg. Og det er klart, så er der nogen, der tager en spritus med, så står de der, fordi de bliver helt nervøse. Du ved, åbner den, tegner overskæg på sig selv, og lukker den igen. Det er klart, det er forvirrende. Men, moderat forvirrende, men... Og så nu er vi i gang med at gennemgå den her modsatte side af ro her. Og nogle af de sidste ting, du også har skrevet op her, kan vi måske tage sådan lidt sammen. Ja. Du har skrevet smil og humor, den har vi nok været lidt igennem. Har vi ikke det, eller hvad? Ja, det gode selskab, altså undervurderer aldrig. Det der med, at man tænker, ej, det, du ved, okay, det kan godt være, jeg ikke lige, du ved, er helt inde i teknikken, men det var dejligt selskab. Altså, så kører ting bare bedre. Ja, og jeg vil så også sige her, at hvis man vil have lidt hjælp til sin gestik, så skal man jo prøve at fortælle en historie, man har fortalt 10 gange. Så vil man aldrig tænke over, og så kommer han herover, og så sagde han til mig, så vil armene jo køre. Ja. Det første, man går i det kunstige, på slide 3 har vi, så føles hænderne meget mystiske. Det er det, og jeg tror også, det er vigtigt at huske, hvis ikke jeg har sagt det tydeligt nok, du skal jo ikke nå et eller andet absolut niveau af gestik, ligesom at jeg heller aldrig kunne finde på at sige, at du skal tale så hurtigt eller så højt. Alle er jo forskellige. Så jeg tror, omkring alt det her er autenticitet. Det aller vigtigste er jo, at du er dig selv. Mm. Men derfor kan man jo godt øve sig på at blive en lidt bedre udgave af sig selv. Ja. Altså, fordi der nogle gange er nogen, der siger, nå, men det er jo mig. Jo, men så er der ikke nogen grund til at øve sig. Altså, så alle er jo sig selv. Ja. Men måske kunne man øve sig på at forstærke det, som sælger varen, og måske forsøge at begrænse det, som kan være forstyrrende. Og jeg vil faktisk gerne lige forstærke det, du lige siger der. Autenticitet, altså Seth Godin, som måske nogen, der kender, som meget kendt marketing-skribent, som jeg har nærmest læst alle hans bøger, han siger jo også, han synes, det er meget overvurderet. For han siger, at hvis du skal opereres, så er du ret ligeglad med, om lægen er autentisk. Du bare gerne have de professionelle, og hvis de har haft en dårlig dag, så skal de bare ikke være sig selv. De skal være den professionelle læge, som opererer godt hver evig eneste gang. Og hvis man gerne vil være autentisk og sige, at jeg er ikke sådan en, der fortæller historier, nå, så er du så heller ikke en, der bliver særlig overbevisende. Nej. Altså, jeg mener bare, det skal man jo bare forholde sig til. Enig. Det er ikke nok at sige, at jeg er jo ikke sådan en, der synes. Nej, men det har bare nogle målbare konsekvenser. Og hvis du er professionel, og du er ansat, og du enten får penge af staten eller din arbejdsgiver, og du er selvstændig, så skal du faktisk så i arbejdsregi, så skal øve du dig på, at... så skal du øve dig på, for du skal blive den, der kan det sommetider, for at nå dit mål. Det er tilbage til, formålet med at holde en præsentation er vel at sætte en bule i virkeligheden. Ellers så kan du da bare lade være med at sige noget som helst. Ellers bare skrive mail. Ja, så det vil sige, jeg er ikke sådan en, der er sjov. Nej, men der er ikke nogen, der skal være sjov, men du skal fortælle en historie, som du synes er god. Ja. Lad os prøve det. Ja, ja. Så jeg er meget enig i det, du siger med, lad nu være med at lave trekanter med fingrene og tro, alt muligt kan skrives ned. Men lad være med bare at sige, at jeg er jo sådan en, der er. Så vi skal finde det der sweet spot mellem hvis jeg arbejder med noget, bliver det super mekanisk og indøvet, og så jeg kan absolut intet gøre. Altså, hvordan kan man gøre det til sit eget? Ja. Og det er klart, at i starten kan det virke lidt forceret, lidt mekaniseret. Altså, tit bruger rummet for eksempel ser tit frygteligt ud, når folk begynder at gå, fordi man kan se, du ved, lige pludselig, gud, jeg skal gå. Ja. Og så bliver det sådan 5 skridt, stå stille og tale panisk igen, inden man går 5 skridt igen. Men så når man har gjort det 50 gange, så begynder der at blive en del af ens værktøjskasse. Jeg ser folk virkelig have en stejl læringskurve, når de begynder at arbejde med det. Ja, man kan også sige, at det godt være, det føles unaturligt første gang. Men hvad er alternativet? Det er at blive stående resten af sit liv. Det er det. Ja, det er fint sagt. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. And I know that what's within me is also within you. Den sidste ting, jeg vil gerne have stoppet der i øvrigt, men den sidste ting, jeg bare gerne lige vil have taget med her, skal jeg nok sørge for at summere hele din lange liste op her. Altså, lang på en god måde. Mm. Du har bare lige skrevet spontanitet her. Ja. Hvordan sætter man den på formel? Ja, det kunne man måske i virkeligheden godt. Altså, jeg vil være ærlig at sige, at når jeg arbejder med folk, som er meget komfortable, altså som er langt på modenhedstrappen, hvis man kunne bruge den betegnelse, som er vant til at arbejde med deres udtryk, så kan man måske i virkeligheden begynde at arbejde med sådan, vi kunne kalde det simuleret spontanitet. Mm. Altså, at man begynder at øve sig på, og du ved, hvad hedder det der projekt, som vi lavede sidste år? Lige præcis det. I det projekt oplevede vi, altså den der sådan... Det gør ikke noget, der er lidt tøven. Måske kan man øve sig på, at altså, det lyder bare nogle gange mere interessant, hvis vi har den der live-oplevelse, i stedet for den der indstuderet, og det har jeg bare sagt 1 milliard gange. Så når jeg træner ledere, som måske skal turnere med en præsentation mange gange, så kan det, du ved, gang 4 og 5, kan det lige pludselig blive meget mekanisk igen, steriliseret i udtrykket. Men hvis man begynder at øve sig på at få den der lethed ind, som der var fra det første, så synes jeg faktisk, det stiger. Så jeg har skrevet spontanitet på den her liste, som ingen kan se, der lytter til det her, fordi hvis jeg ser 10 præsentationer, jeg vil være meget ærlig omkring det her. Ja. De 9 af dem, velstrukturerede, gode argumenter fra begge, både Logos og Paters. Ej, det hele kører. Flot, du ved, tydeligt, alt er godt. Jeg har nogle gange glemt det, inden jeg kommer hjem. Ja. Og det, vi må bare være ærlige og sige, at så nogle gange den 10. det var hende, som væltede du ved, sit glas vand ud over bordet, eller hvor tusen ikke virkede, da hun skulle skrive på flip-overen, eller som sagde, nu glemte jeg lige, jeg synes, der var en ting til. Nå, det må jeg lige vende tilbage til, hvis jeg kommer i tanke om det senere. Men der, noget andet, jeg vil sige til jer er, altså, den der lethed. Ja. Altså, jeg er gået mere og mere væk fra den der meget sådan mekaniske tilgang for præsentationsteknik. Jo mere jeg kigger på det her fag, jo mere så tænker jeg, at kvalitet er et rigtigt menneske, der mødes med andre rigtige mennesker. Mm. Og der er spontanitet, usikkerhed, glemme et ord, det er bare en del af den måde, rigtige mennesker taler på. Ja. Og jeg forstår godt, hvorfor man vil skrive alting ned og læse det op. Det er fordi, så er man da sikker på, at man i det mindste kommer igennem det. Ja. Det kan også være okay som sådan en overlevelsesmetode. Men vil vi højere op på skalaen, så bliver vi bare nødt til at tro på, og jeg taler ikke om manglende forberedelse overhovedet faktisk, jeg taler om god forberedelse og oven på det, en ro i, at det går. Og at jeg måske nogle gange lige skal over og sige, lad mig lige kigge i mine noter. Det har jeg sagt. Det har jeg også sagt. Nå jo, den sidste ting, jeg vil sige, why not? Jeg har sgu da aldrig set nogen, som siger, nå okay, han var virkelig god til at præsentere, men han kiggede også i sine noter, så det er jo snyd. På den måde er det jo snyd. Altså, det er jo ikke sådan en huskekonkurrence. Og vi har faktisk, jeg træner jo TED-talks-talerne, inden de skal på. Vi har jo data på, hvad for nogle blev rated højt. Det er jo ikke den, hvor det var mest perfekt reciteret. Det er der, hvor man kan se et rigtig levende menneske stille sig derop og turde connecte med andre mennesker. Så den der connection og nærvær, den fylder bare mere og mere i mit fokus, vil jeg sige. Mere end, hvor satte du hænderne, hvor højt. Altså, det er lige meget. Ja. Vi kan leve med, at det var lidt jaget. Vi kan leve med, at der var lidt for lang pause. Vi kan leve med, at du stod lidt uroligt. Var du et rigtig levende menneske, der passioneret talte for noget på din egen måde? Så lever vi med det. Så at rykke sig selv hen et bedre sted, det synes jeg ikke handler om, at man skal lære alle mulige mærkelige indøvede ting. Det handler om, at man bliver bevidst om sit udtryk. Det var lige før, det var en Braveheart-tale her til sidst, synes jeg. Du hævde den lige op der. Ja. Du kunne godt mærke, at du skulle lave sådan en crescendo til sidst, for ligesom at få folk helt op. De dem, der kører bilen nu, de sidder bare og råber. Nu skal de ind på kontoret. Helt opgivet. Altså, ikke kigge på Ole. Nej. Tusind tak for din tid, Kent. Jeg skal jo lige høre til allersidst her. Næste gang, jeg mangler nogen til min podcast, og du sender en hvad kan du tale mere jeg om? Har nu, fordi intet mere. Jeg har intet mere. Du ligner sådan en rosin. Jeg har simpelthen suget helt. Nu i 4 episoder over tid, har jeg suget alt viden ud af dit hoved. Kan vi, du har ikke mere. Jeg bliver nødt til at komme en meget direkte opfordring til alle, der hører det her. Lad være med at høre mig til noget som helst. Jeg har intet andet, end det, jeg lige har sagt. Nå, men jeg siger fagligt, there's nej. Nothing more. Altså, jeg er... Der, det var det. Tak. Godt, mission accomplished. Tak, Ken. Jamen, så kom vi til vejs ende af de her 2 episoder, som handlede om, hvordan man får mere gennemslagskraft, og i sidste ende bliver mere overbevisende. I den her anden episode, jamen, der fik vi gennemgået listen over konkrete virkemidler, du kan bruge i din præsentation af dit budskab. Og hvis vi skal summere den kort op, så handler det om i den ene ende af spektret at arbejde struktureret med at kunne udvise ro og autoritet. Det handler for eksempel om, hvor du står i rummet, er du god til at distribuere pauser og finde øjenkontakt. Og på den anden side, at kunne smitte med sit engagement, det handler især om stemme og gestik, men det handler også rigtig meget om at connecte med folk og vise, at du er passioneret. Og det gør du sjovt nok i smuk forening med alle de redskaber, vi talte om i den foregående episode. Den væsentligste pointe om det her spektrum var i øvrigt, at begge dele fungerer virkelig godt, men at de mennesker, der virkelig kan levere deres budskaber på en overbevisende måde, jamen de mestrer dynamikken imellem de her 2 poler. Og så vil jeg i øvrigt her afslutningsvis bare lige slå et slag for Kents kapacitet. Du bliver i øvrigt heller ikke en eneste promille bedre til at virke mere overbevisende af at have hørt de her 2 episoder. Det eneste, der virkelig kan rykke dig, det er træning. Så kom nu i gang. Prioriter din forberedelse til det vigtige møde med chefen eller den svære samtale med dine medarbejdere. Og husk især her på, at minut 1 er vigtigere end minut 23. Det var alt for i dag. Glæder dig til næste uge, hvor Michael Bertelsen kommer forbi for at give sit bud på, hvordan man skaber noget unikt. Det bliver rigtig godt. Vi ses i næste uge. Ah ja, okay. Skal vi lige have den? Altså, jeg får kuldegysninger hver evig eneste gang. Her der har du, efter min mening, den bedste tale, der nogensinde er leveret i en Hollywood-film. Jeg har lagt et link i show notes også, hvis du vil se billederne, men alene lyden, jamen det er fantastisk. Det er filmen Any Given Sunday. I den film, jamen der spiller Al Pacino den sådan semi-fallerede træner Tony D'Amato, som er head coach of the Miami Sharks. Jeg vil ikke give dig alle detaljerne her, men talen bliver leveret i omklædningsrummet foran de amerikanske fodboldspillere før den vigtigste kamp, som holdet nogensinde har spillet. Holdet har været igennem en masse modgang, kontroverser, intriger og alt muligt. Og nu skal Tony, a.k.a. Al Pacino, få dem til at gå ud på banen og gøre alt for at vinde som et team. I don't know what to say, really. 3 minutes. Når du lytter til den her korte pep talk, så se om du ikke kan lægge mærke til alle de virkemidler, vi har haft i de her 2 episoder her. Ethos, patos, historier, anekdoter, inddragelse, autenticitet, dynamik mellem ro og engagement, stemmeføring osv. osv. Jeg får kuldegysninger hver gang, jeg hører den. Det er stensikkert. Lige en advarsel. Når du jo har hørt den, så kan du altså komme til at løbe rundt og sige op ved en fejltagelse, eller købe timeshare-lejligheder, ligesom Kent, eller bare løbe rundt i haven og råbe og skrige. Så stærk er den. Så pas lige på dig selv sådan et par minutter efter, du har hørt Al Pacino levere på øverste hylde her. Så vi slutter episoden i dag med 4,5 minut selskab med Al Pacino, og så høres vi ellers ved i næste uge. God fornøjelse. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives all comes down to today. Either we heal as a team or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. Hell yeah. Right? That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do?